uwierzyć, bo wydaje się, że dopiero co wszystko startowało w Warszawie z trzymanego w ostatniej chwili w tajemnicy koncertu, gdzie po raz pierwszy ujawniono singiel promujący tegoroczną trasę męskiego grania. Wydaje się, że dopiero co byliśmy w Trójmieście na koncercie Nowe Męskie Granie, by w ten sposób, pokazując młodych polskich wykonawców, nowe zespoły, rozpocząć tegoroczną trasę. Wydaje się, że dopiero co byliśmy w przepięknych ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, na pierwszym już takim dużym oficjalnym przystanku tegorocznej trasy. No i już, jesteśmy w Żywcu. Piąty raz jesteśmy w Żywcu, bo to finał tegorocznej, piątej edycji trasy męskiego grania. Anna Gacek, dobry wieczór, witam w ofensywie wyjątkowej zupełnie dziś. Po raz pierwszy koncert w Żywcu jest w piątek, po raz pierwszy słyszymy się w tej audycji, będąc tak blisko miejsca zdarzeń i tak blisko Piotra Stelmacha, którego niestety nie ma teraz ze mną, ponieważ jest na scenie, ale do nas dołączy. Postaramy się przekazać wszystko to, co dzieje się, co działo się tutaj właśnie na scenie oddalonej od nas o kilka metrów. Jutro myślę, że po 15, przepraszam, Piotr w audycji Myśliwiecka 357 podsumuje tegoroczną trasę. My jeszcze dzisiaj skupimy się na tym, co dzieje się tu i teraz, bo niewątpliwie dzieje się. Monika Brodka obok mnie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Monika, muszę zacząć od pytania o to, co mnie ominęło, ponieważ już tutaj się krzątałam wokół naszego wozu. Co dokładnie wydarzyło się na tej scenie o 22, kiedy ty na niej byłaś i dołączył do ciebie zespół? No to było jakieś absolutnie wyjątkowe wydarzenie dla naszych widzów tutaj zgromadzonych i dla tych, którzy oglądają nas w internecie. Zaśpiewałam jedną z moich po prostu tutaj regionalnych piosenek, które wykonywałam jeszcze jak byłam małą dziewczynką. Później ten repertuar porzuciłam i na nowo do niego wróciłam po prostu na tą okazję dzisiaj, więc zaśpiewałam taką przyśpiewkę tutaj regionalną, która nazywa się Sarna. Bardzo ją lubię, bardzo ją miło wspominam z dzieciństwa i w towarzystwie fantastycznej kapeli góralskiej wykonaliśmy ją na żywo na scenie. Ile czasu próbowałaś przed tym wykonaniem? W ogóle nie próbowałam. Ja mam to tak mocno zakorzenione i wbite w głowę i w moim wewnętrznym po prostu krwiobiegu to ten utwór i wiele innych się znajduje, że to absolutnie po prostu się wydarzył. I z tego, co zorientowałam się, zdaje się, że też gdzieś w krwiobiegu publiczności jest ta piosenka, ponieważ to dało się słyszeć, że ludzie znają ten utwór, że ich poruszył, że dołączyli do ciebie. Tak, ja myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni znają ten utwór i w ogóle to miejsce jest bardzo szczególne. Tutaj co roku odbywa się festiwal folklorystyczny, w którym ja też uczestniczyłam jako mała dziewczynka. Występuje tutaj zespół mojego taty, Ziemia Żywiecka, no i wszystkie kapele, które tutaj regionalnie jakoś funkcjonują, grają ten repertuar, więc tą piosenkę, myślę, znają lepiej niż Elektrycznego. Buntowałaś się, kiedy byłaś dzieckiem przeciwko folklorowi, czy od razu cię ciągnął tak intuicyjnie i tak jak gdzieś od serca, że nawet właściwie nie było nad czym się zastanawiać? No, ja chyba trochę nie miałam też wyboru przez to, że dorastałam w rodzinie, która po prostu bardzo mocno tutaj tym folklorem się zajmuje, szczególnie mój tata. I to była taka naturalna droga, że poszłam do szkoły muzycznej, później wylądowałam w zespole mojego taty, zjeździłam z nim trochę świata i ten repertuar właśnie był pierwszym, którego się w życiu nauczyłam i grałam go wielokrotnie przez wiele lat, więc tutaj w ogóle Beskid Żywiecki i wszystkie tutaj regiony z nim związane, to jest bardzo muzykalny teren. Tutaj w zasadzie w każdej wiosce, w każdej małej miejscowości jest jakaś kapela góralska, która po prostu gra, występuje, śpiewa, tańczy. Tutaj po prostu to nawet nie jest kwestia wyboru, to jest coś, co to jest taki lifestyle, można powiedzieć, tutaj lokalny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Myślę, że przez cały pomysł, jakim była orkiestra męskiego grania, tegoroczna trasa ma w sobie jakiś nastrój, jakiś klimat trochę powrotu do korzeni. No tak, to jest mocno wspominkowa trasa rzeczywiście i myślę, że super jest to, że młodsza publiczność ma szansę poznać ten repertuar polskiego rocka, a ci starsi mają szansę go sobie przypomnieć w nowym wydaniu i myślę, że to jest po prostu, są to duże emocje i duża jakaś tutaj wrażliwość się w publiczności uruchamia. jesteś członkinią orkiestry męskiego grania, wykonujesz oczywiście piosenkę singlową tegoroczną i dołączasz do utworu Breakoutu. Twój wybór? To jest trochę przypadkowy wybór. Ja miałam śpiewać zupełnie inną piosenkę, ale wszystko to odbywało się na takich wariackich papierach, że w zasadzie ta piosenka została mi zaproponowana w ostatnim momencie i bardzo chętnie ją przyjęłam pod swoje struny. Jest to utwór, w którym jakoś mogę się też scenicznie wyżyć, bo po prostu jest to fajny, rockowy numer i w ogóle bardzo się cieszę, że się znalazłam też w tej orkiestrze, bo takie granie nie tyle nie jest mi bliskie, co pewnie nie jestem z nim kojarzona jakoś do końca i fajnie, że ludzie też mają szansę mnie zobaczyć w innym repertuarze i że ja też się w nim mogę jakoś tam sprawdzić. Zdarza ci się jeszcze odrabiać lekcje, bo kiedy myślimy o powrocie do przeszłości muzycznej, często myślimy o słuchaniu płyt, które towarzyszyły nam w dzieciństwie, w młodości, ale są też lekcje, które musimy po prostu odrobić, bo przecież nie było nas wtedy na świecie. Musimy kiedyś do tych płyt jakoś sięgnąć. Zdarza ci się jeszcze takie lekcje odrabiać? Pytam szczególnie o polską muzykę. Tak, zdecydowanie. Jest masa polskiej muzyki, której jeszcze nie znam i chętnie ją odgrzebuję. Mam przyjaciół, którzy bardzo lubują się w słuchaniu muzyki z winyli i chętnie kupują też muzykę Niemena, jakieś takie zupełnie nieoczywiste jego płyty, których ja nie znałam do tej pory. Jestem fanką też takiej wokalistki, która nazywa się Gajga. I jest taki utwór Chodzę, stoję, siedzę, leżę, który absolutnie po prostu jest moim faworytem i w ogóle Marek Biliński, ten okres też muzyki elektronicznej Polski jest bardzo ciekawy, może nie na tle światowym, ale tego co działo się w Polsce na pewno jest ciekawy, zabawny gdzieś tam. Przygotowywałam ostatnio też taką składankę z najlepszą polską muzyką według mnie dla znajomego ze Stanów, współczesną i niewspółczesną i znalazły się tam Wanda Warska, właśnie nowi singer śpiewający Chopina. Jest bardzo, bardzo ciekawie sobie tak pogrzebać w tej polskiej muzyce. Jest tam duża kopalnia fajnych rzeczy. Nie używaliśmy tego terminu i pewnie tego też dzisiaj nie zrobię, bo nie myśleliśmy nigdy o orkiestrze męskiego grania jako supergrupie. To było coś innego. To był fajny pomysł, który wystrzelił. To szczególnie było widać przed Krakowem, jakie są emocje i pozytywne, i też ten taki strach, który też towarzyszył, czy to się uda, czy to wszystko się synchronizuje i tak dalej. Ale gdybyśmy mieli stworzyć twoją grupę marzeń, wybieraj, żyjący, nieżyjący, polscy, zagraniczni, z kim chciałabyś zagrać? Jezu. O Boże, to jest strasznie trudne pytanie, ale na pewno byłby tam Kurt Cobain i David Byrne, to na 100%. Kto tam jeszcze był? Może z dziewczyn to Anna Calvi na gitarze i na wokalu. Musiałabym dłużej pomyśleć, ale byłby to na pewno super skład. Powiem ci, że już się rozmarzyłam na wizję chyba szczególnie twojej współpracy z Davidem Byrnem. Nie wiem, czy dzielisz ze mną to złamane marzenie. Ja bym tak chciała zobaczyć Talking Heads na żywo i myśl o tym, że to się najpewniej jednak nie wydarzy. Łamie ja mi wiem, serce. Właśnie wczoraj bądź przedwczoraj Kate Bush wróciła na scenę, tak, i zagrała swój wielki koncert. Niestety nie zdobyłam biletu. Muszę przyznać, że też się specjalnie o niego nie starałam, bo jakoś ominął mnie ten szał. Ale czytałam recenzję tego koncertu, podobno był wybitny i fantastyczny, więc liczę też na to, że Talking Heads też będzie mi dane zobaczyć jeszcze na żywo. Ten szał był nie do opisania, ja mogę ci powiedzieć, ponieważ uczestniczyłam w tym szaleństwie. Dopiero kiedy zapłaciłam już, wpisałam wszystkie numery mojej karty płatniczej i tak dalej, odważyłam się zerknąć w ogóle na jaki dzień ja kupiłam bilet, w jakim miejscu i cokolwiek. Po prostu szukałam jak szaleniec, gdzie jeszcze jest jakaś zielona ikonka, że można jeszcze coś kupić, bo wszystko było już na czerwono sold out. Po prostu kliknęłam na to, nie obchodziło mnie nic, czy ja wtedy mogę, czy nie, ile to kosztuje i tak dalej. Euforia totalna. Także ja nic nie wiem o tym koncercie. Nie chcę czytać, nie chcę. Zresztą sama Kate zabroniła też tego, żeby fotografować ten koncert, żeby jak najmniej się wydostało do publiczności. Kate wróciła na tę scenę po 35 latach. Wyobrażasz sobie, że mogłabyś nie koncertować? Że skupić się tylko na działalności studyjnej? Musiałoby się to wydarzyć z jakiegoś konkretnego powodu. Na pewno nie dlatego, że nie chciałabym koncertować przez 35 lat. Ja w ogóle robię sobie dosyć długie przerwy między płytami i bardzo sobie to chwalę. Uważam, że to, że daję odsapnąć publiczności od swoich nagrań i od swojej jakoś tam muzyki, jest bardzo dobre, bo ta publiczność później się domaga jej i jest głodna tych nowych wrażeń, ale 35 lat to rzeczywiście jest jakaś ekstremalna sytuacja. Myślę, że dla osoby, która wydawała płyty w czasach, kiedy wszystko było zupełnie inne i teraz w dobie Facebooka, Instagramu i Twittera, to ten powrót jest jakiś absolutnie szokujący dla niej, ale myślę, że jest to tak ekstremalnie wybitna postać, że w każdej postaci po nie wiadomo ilu latach ona mogłaby wrócić i nadal miałaby swoich fanów. Monika, sięgamy po kropki kreski, jeden z utworów, które prezentowałaś w tym sezonie na trasie Męskiego Grania. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Postanowiłam, że nie zamęczę Cię pytaniem, kiedy ciąg dalszy, kiedy nowa płyta. Myślę, że absolutnie zasługujesz na to, żeby mieć ten komfort, mieć ten spokój. Kiedy będziesz gotowa, to ta płyta po prostu będzie. To jest jedyna, myślę, słuszna odpowiedź na to pytanie. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Pozdrawiam, słuchaj. Monika Brodka, pierwszy gość dzisiejszej ofensywy, a my słuchamy muzyki z Grandy. Odrobina prywaty, ale uzasadnionej, ponieważ zagrała dzisiaj w Żywcu ten właśnie utwór Kropki Kreski Monika Brodka ze swojej płyty Granda. Tę piosenkę i wszystkie inne mogliśmy tutaj usłyszeć w nowych wersjach, ponieważ przyjmując zaproszenie Męskiego Grania organizatorów, by być częścią tegorocznej trasy, Monika postanowiła te niewątpliwie dobrze już znane utwory polskiej publiczności pokazać w nowej odsłonie. Obok mnie na scenie Dawid Podsiadło, właśnie trwa jego koncert. Ostatni występ przed wielkim finałem, jakim zawsze na tej trasie był występ wspaniałej orkiestry Męskiego Grania, która zresztą właśnie do mnie zmierza i myślę, że zrobimy teraz sytuację dość spontaniczną, czyli panowie, ja jestem już na antenie, wy na antenie będziecie za chwilę, zrobimy to już tutaj właśnie teraz spontanicznie. Olaf Deriglasow już roztańczony, czy ty już czujesz klimat dzisiejszego wieczoru, już czujesz, że zbliża się ten moment, kiedy będzie dobrze, będzie chyba, że już jest dobrze. No powoli się robi tanecznie, ale też fajna atmosfera. Właśnie, bo my rozmawialiśmy we Wrocławiu o tym, że ty tańczysz czasami. Gdy się dobrze czuję, bardzo chętnie tańczę. Ciało jest do tego, żeby go używać, zgodnie z przeznaczeniem, więc ja myślę, że... Ja ci tylko przypominam, że jesteśmy na antenie, Olaf, ale... To jest bardzo ważny element życia. Ale czy na przykład myślisz, że zaszczycisz finał dzisiaj tegorocznej trasy jakimś tańcem? nie sądzę. Być może, jeżeli pójdziemy później gdzieś na jakieś tańce i będzie bardzo fajna muzyka, z przyjemnością. Andrzej Smolik, Michał Sobolewski, członkowie Męskie Granie Orkiestra. Przed chwilą była tutaj Monika Brodka także, członkini Słuchajcie, no, za wcześnie, żeby podsumowywać, oczywiście, ale no, pamiętam jak wczoraj, kiedy to się wszystko zaczynało właściwie i były te emocje, szczególnie przed Krakowem i to wszystko było jeszcze takie nieznane i takie... Jak wy się dzisiaj czujecie przed finałem? Wzruszenie? Ciężko mi uwierzyć, że to będzie już koniec i właściwie nie chcę o tym myśleć, bo odbiera mi to radość, którą czuję teraz z bycia tutaj i będę jeszcze czuł pewnie na największą to już będąc na scenie. I później po wykonie przecież zawsze te emocje, one nie opadają tak od razu. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spędzić jeszcze ze sobą wiele fajnych chwil. Także no bardzo szybko mi. To co dobre mija szybko podobno i tak to się sprawdza w tym przypadku też. Andrzeju? No i Michał już to dobrze nazwał, czyli trwamy krótko, ale bardzo ogniście. Czyli jesteśmy taką piękną, mam nadzieję, mandalą, która po prostu tuż po powstaniu znika z powierzchni ziemi. No to poplotkujmy, komu zakręci się łza w oku, kiedy będą ostatnie sekundy singlowej piosenki, która kończy set grany dzisiaj tutaj w Żywcu? Nie będziemy płakać, nie będziemy. Będziemy krzyczeć i będziemy zwariowani. Myślę, że już macie świadomość tego, ile tu jest ludzi, jaka tu jest atmosfera, bo tu jest naprawdę dzisiaj niezwykle, tu jest niezwykła noc. Jakoś czuć, że jest taki, taki klimat trochę rodzinny tutaj, bardziej niż na innych koncertach, że to już nie ma takich chyba oczekiwań, jakie były w poprzednich miastach, tylko jest po prostu wspólne święto, ale my wbijemy gwoździe i tak w to wszystko. Był taki moment na trasie, kiedy to tak naprawdę zaiskrzyło? Kiedy poczuliście na scenie, że przychodzi ta pewność siebie, że to wszystko jest wreszcie tą taką dobrze naoliwioną maszyną i że to już tak naprawdę sunie? Kraków, czyli nasz pierwszy koncert, był takim rozruchowym, gdzieś takim treningowym, poligonowym doświadczeniem, ale już na drugim koncercie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, nie wiem jak kolegów, ale mojemu naprawdę tak już to zaczęło jechać. Fantastyczne. Mi zaiskrzyło już na próbach właściwie, przy pierwszym kontakcie i wiedziałem, że to nie będzie żadne udawanie, że to będą prawdziwe emocje i dobre granie. A natomiast koncertów było tak mało, że właściwie to dla mnie dopiero rozbieg i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Ile wy próbowaliście przed? Nie było tak dużo prób, nie pamiętam dokładnie, ale to było około, nie wiem, może 7 spotkań, 8, bo to był taki czas, że wszyscy raczej byli bardzo zajęci, ale też wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o doskonałość formy, ale o doskonałość treści. I doskonałość treści często ginie, kiedy mamy do czynienia z doskonałością formy, więc po prostu stawiamy na taką podróż, na energię. Każdy koncert jest inny. W innych miejscach są punkty ciężkości, w innych miejscach są to, co nam wychodzi, w innych miejscach to, co nie wychodzi. Ale to jest namiastka rock'n'rolla, którą trzeba po prostu nieść przed sobą i tak ma być. Dzisiaj będzie zupełnie inaczej, też na pewno. Czy wy w tej imponującej setliście macie swoich faworytów? Piosenki, które mieści, nie wiem, wyjątkową przyjemność grania. Tak, Bisiowie Puszyści, który no, mi przypadł zaszczyt śpiewania tejże pieśni. Bardzo się poważnie zabieraliśmy do tego, trochę jak pies do jeża. Najdłużej trwało. Bardzo dużo pracy nas kosztowało to i wręcz nawet doszło do tego, że zastanawialiśmy, czy to robić. A w tak zwanym praniu okazało się, że jest to jeden z takich bardziej ulubionych naszych momentów w trakcie koncertu. W ogóle te utwory, które udało nam się, bo nie wszystkie utwory da się to tak zrobić, które udało nam się zmienić, w tej chwili w jakiś sposób moim zdaniem wrosły i gra nam się świetnie. Czyli na przykład Centrale albo Miśmy Puszysty, kawałki, które są w zasadzie niepodobne tak aż tak bardzo do oryginałów, ale niosą pewną energię i współczesny jakiś taki, no to co się wydarzyło pomiędzy nami w tym ostatnim tam miesiącu czy dwóch. Monice Brodce obiecałam, że nie zamęczę na antenie zresztą, że nie zamęczę ją pytaniem, kiedy ciąg dalszy, kiedy nowa płyta, ale wam zadam niewygodne pytanie. To jest naprawdę koniec? To dzisiaj już i tyle? Zostają piękne wspomnienia, kończą się kolonie? Nie do końca, ponieważ te przyjaźnie, które się tutaj zawiązały i nie tylko przyjaźnie, ale też takie rzekłbym zawodowe więzi będą owocowały w przyszłości. Co do tego nie mam wątpliwości. Co pamięta od lat jest ta przygoda? W sensie już takim was, artystów. Jak was zainspirowała? No, nikt nie chce mówić, dobra, ja powiem. Dla mnie to super spotkanie. Ja w ogóle chyba staram się i też mam taką naturę, że biorę ile się, nie tylko daję, ale biorę ile się da od innych. I spotkanie tak wspaniałych ludzi, tak wspaniałych muzyków powoduje, że już poniekąd ich jakby pewne elementy od nich zostały zeskanowane przez mój mózg i stanowią na dzień dzisiejszy mój oręż. Oczywiście to potraktujmy to, to jest w jakimś tam nawiasie, ale każde takie spotkanie, wydaje mi się, że nie da się nauczyć muzyki, nie da się zmienić siebie słuchając piosenek z płyt, skanując je jak się tylko da dokładnie, a spotykając kogoś nawet na godzinę, na dwie, na tydzień, zmieniamy się bezpowrotnie. To jest coś, co się wynosi na całe życie. I takie spotkanie właśnie dało mi bardzo wiele takich nowych mikroelementów do mojego systemu po prostu na całe życie. Każdy jest inny, każdy gra siebie, bo muzyka to są po prostu czyste emocje każde takie spotkanie to jest spotkanie z człowiekiem, spotkanie właśnie z jego emocjami i ono owocuje może nie od razu, nie po jednym dniu, nie po tygodniu, może za rok. Przypomnę sobie o tym składzie i poczuję, że to, co gram teraz, jest właśnie podyktowane tym, co działo się wtedy. Macie jakiś żal, jeśli chodzi o setlistę? Była piosenka, którą... Czy macie jakiś żal, jeśli chodzi o utwory, które wybraliście? Że było coś, nad czym pracowaliście, o czym myśleliście i gdzieś na etapie prób i przygotowań musieliście odpuścić, to nie wychodziło. Jeden numer był, którego Olaf nie chciał grać, czyli Czterej Pancerni, i odpuściliśmy to, i więcej było na nie. Tak, miałem z tym utworem o tyle problem, że wydaje mi się, że byłoby za dużo grzybów w barszczu. Mamy piosenkę bardzo ładną z rewelacyjnego filmu polskiego, pierwszego polskiego westernu, czyli Prawo i Pięść. Świetna piosenka, genialnego kompozytora. Wydaje mi się, że dodawanie do tego Czterech Pancernych, którzy stali się w międzyczasie symbolem popkultury, rozpuszczałoby tę energię i nie byłoby takiego ciosu, jaki jest, gdy wykonujemy właśnie pieśń pod tytułem z filmu Prawo i Pięść. A to była jakaś decyzja, żeby gdzieś zawęzić trochę, jeśli chodzi o dekady wyboru utworów, bo ominęliście, nie licząc hołdu dla Wojowników, ominęliście rzeczy najnowsze, najświeższe. Tak, zdecydowanie to miało być to podróż wstecz. O to chodziło. To miało być to, co w polskiej muzyce kiedyś było dobre i co trwa dalej. Rzeczy nowe, rzeczy świeże. Mamy dzisiaj na scenie, na każdym koncercie na początku są rewelacyjne zespoły. Bardzo lubię przychodzić tutaj wcześniej. Zamiast leżeć do góry brzuchem w hotelu, jestem na tych koncertach, oglądam tych ludzi. Są czasami niebywale inspirujące rzeczy. Wychodzi na to, że w tym gronie ja jestem najbardziej wzruszoną osobą, że dzisiaj ostatni koncert orkiestry, ale dobrze, niech będzie i tak. Przed wami ważniejsze zadanie, macie tam zagrać i zagrać tak, jak graliście na dotychczasowych przystankach tegorocznej trasy, czyli wspaniale. Myślę, że coś jeszcze tutaj zawiśnie w powietrzu, jeszcze bardziej intensywnego niż teraz, kiedy tam się pojawicie, i myślę, że czeka nas naprawdę niezapomniany, wspaniały wieczór. Dzisiaj w ofensywie będą nam towarzyszyć do północy utwory w oryginalnych wersjach, które wybraliście na tę trasę, na swój set. Bardzo wam dziękuję, Michał, Olaf, Andrzej. Do zobaczenia wkrótce na scenie. Dziękujemy. I pozwolicie, że ja was zostawię teraz z myślą, że to jeszcze nie koniec. Etam. Ostatnie słowa tego wywiadu. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia bardzo. Wkrótce. Dzięki. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Nim wstanie dzień. Mam szczególny stosunek do tego utworu, jeśli chodzi o wybór klasyki polskiej muzyki przez Orkiestrę Męskiego Grania, ponieważ kiedy pojawiliśmy się w Krakowie w piątek, by poprowadzić dla Państwa ofensywę, to orkiestra grała próbę. I to były pierwsze dźwięki, jakie dotarły do nas ze sceny. Pierwsze dźwięki tegorocznej trasy Męskiego Grania. Właśnie ten utwór w ich wersji. I jeszcze jedno wspomnienie pięknej polskiej muzycznej przeszłości. Wspomnienie, które przeprowadzi nas już do wspaniałej polskiej muzycznej przyszłości. Za chwilę przeniesiemy się na scenę ostatniego przystanku tegorocznej trasy Męskiego Grania, bo tam absolutna premiera, zespół Curly Heads i dwie piosenki z płyty, która myślę narobi porządnego zamieszania już jesienią. Właśnie, z muzyką 07 Zgłoś się w tle. Przenosimy się na scenę Męskiego Grania. Myślę, że jesteśmy gotowi. Za nami oklaski, ponieważ ze sceny schodzi Dawid Podsiadło. No i co? Myślę, że już czas, by oddać głos Piotrowi Stelmachowi. Z tego, co wiem, ta premiera, która teraz się odbywa, na pewno tak jest. Jesteśmy, kochani, z tą premierą na antenie Trójki. Powitajmy słuchaczy raz jeszcze z żywca. Słuchajcie, w związku z tym, że zapowiadam teraz zespół, który po raz pierwszy gra w swojej karierze, w swoim życiu artystycznym przed tak dużą publicznością, pozwólcie mi wspomnieć o tym, co stało się od Krakowa aż do dziś, do żywca. Ponieważ mieliśmy 6 wspaniałych, młodych wykonawców, młodych zespołów, które prezentowały się w ramach Nowego Męskiego Grania. W Krakowie był to Tomek Organek, w Poznaniu zaprezentował się AKX, w Chorzowie był to zespół The Freuders, w Warszawie był to Patrick the Pen, we Wrocławiu Ryba and the Witches i dzisiaj zespół The Shipyard. No i jeszcze zdarzyła nam się specjalna dokładka, specjalny dodatek, bo dzisiaj premiera tych utworów i tego zespołu również na trójkowej antenie. Kochani, uwaga, mam tylko nadzieję, że tak jak to się działo w innych miastach, ich powitacie równie gorąco. Oni potrzebują dopingu, potrzebują wsparcia, potrzebują tego, żebyście byli z nimi, bo dzisiaj stąd z żywca dajemy im mnóstwo dobrych słów na drogę. Mam nadzieję, że jak to się wszystko dzisiaj zacznie i eksploduje, będzie pięknie. Płyta tego zespołu, debiutancka, ukazuje się w październiku, będzie nosiła tytuł i to jest chyba pierwszy raz, kiedy o tym mówimy, do tak ogromnej publiczności. Będzie nosiła tytuł Ruby Dress Skinny Dog. Tak będzie zatytułowany ich debiut. Ta historia dzisiaj zatacza koło od 2009 roku, kiedy będąc w pierwszej klasie liceum w Dąbrowie Górniczej założyli ten zespół. Aż do dziś, do 29 sierpnia, tutaj w żywcu na Męskim Graniu. Spokojnie, najpierw zespół. Kochani, na perkusji Damian Lis, brawa! Gitara basowa, Tomek Skuta. Na gitarze Tomek Szuliński. Na gitarze Oskar Bała. Śpiewa Dawid Podsiadło. A ten zespół, w zespole drogi, niech ci będzie jak najlepiej. W listopadzie zaczyna się trasa koncertowa. Zapraszamy na nią bardzo serdecznie. Ten zespół nazywa się, teraz wy, Carly Heads! I gotta step outside now, step outside. Just my own. I think we might be all alone. I gotta step outside now, step outside and bear. You never see my life for, see my life for you. Would anyone who judges come and show his face? I gotta step outside now, step outside and bear. bathroom door. We will love again, we will love again. Kochani, nazywamy się Curly Heads i zagramy jeszcze jeden utwór. Diatry. Wielki zaszczyt grać tutaj pierwszy koncert prawdziwy z Curly Heads. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że zachęciliśmy was do płyty. Zapraszamy na koncerty i w ogóle. Ale głównie dzięki, że mogliśmy tutaj zagrać. Oskar Bała! Tomek Szuliński! Damian Lis! Tomasz Skuta! Dzięki wielkie, kochani. I Dawid Podsiadło! Kochani, to jeszcze informacyjnie, bo to bardzo ważne. Wciąż jesteśmy na antenie radiowej i chcę to jeszcze powiedzieć przez radio na całą Polskę. Ten pierwszy utwór, który dzisiaj usłyszeliście, jest zatytułowany Reconcile i będzie singlem pierwszym z płyty Ruby Dress Skinny Dog, który w przyszłym tygodniu będzie jedną z piosenek Dnia w Trójce. A drugi utwór też się na płycie znajdzie, nosi tytuł Diadre. Wiem, że mieli wielką tremę, wiem, że to jest dla nich przeżycie, bo nie zawsze ma się premierę przy tak wspaniałej, licznej publiczności. Jeszcze raz, zespół Carly Heads! No i stało się. Przygotowywaliśmy się do tego wszyscy tutaj, i my, dziennikarze, i zespół, żeby było to coś wyjątkowego, żeby zaznaczyć obecność nowego zespołu na polskiej scenie. Zespołu, który zresztą będzie naszym gościem po 23, grupy Carly Heads. I myślę, że nawet w tej krótkiej rozmowie usłyszycie, ile tam jest pasji, ile energii, ile wiary w ten zespół. I tak jak powiedziałam chwilę jeszcze przed premierą tych dwóch utworów, myślę, że to jest grupa, która mocno zaznaczy swoją obecność jesienią na polskiej scenie. No a to była prawdziwa premiera i jeszcze do tego dość wyjątkowa, ponieważ posłuchaliśmy tych utworów nie w wersjach studyjnych, tylko w wykonaniach przed wielotysięczną publicznością. Mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu we Wrocławiu, w przepięknym miejscu, w którym odbywał się ten właśnie wrocławski koncert trasy. W jak pięknych jesteśmy okolicznościach przyrody, ale jak nie chcemy ustawiać tego koncertu jako być może najpiękniejszego na trasie. I tak samo dzisiaj nie chcę popełnić tego błędu i mówić, że Żywiec jest tym najbardziej wyjątkowym miejscem, bo oczywiście każde z tych miejsc było wyjątkowe, ale może przez to, że to tu jest ten największy tłum, bo tutaj jest rzeczywiście najliczniejsza publiczność tegorocznej trasy. Zawsze tak jest, bo to jest też ogromne miejsce, ten amfiteatr. Może to, że bilety wyprzedały się błyskawicznie, że tyle było pytań, co jeszcze można zrobić, gdzie można je zdobyć, jak i za ile. Może to, że naprawdę zawsze ten finał trasy jest mieszanką ogromnych emocji, bo patrzy się na ten ponad 10-tysięczny tłum i jednak jakiegoś smutku, że kończą się kolonie, że ta niezwykła wycieczka, która co tydzień objeżdża kolejne polskie miasta i wszyscy się spotykają, czy to na sobotnich hotelowych śniadaniach, czy w piątkowe noce jeszcze przed hotelem, kiedy wszyscy dojeżdżają do kolejnego celu, że ta przygoda się kończy, że się rozjeżdżamy do domów i bierzemy za nowe, równie nas interesujące, intrygujące projekty. Więc jest tutaj dzisiaj słodko-gorzka, ale przede wszystkim niewątpliwie elektryczna atmosfera i mam nadzieję, że to słychać, że będzie to słychać do północy, bo do północy ofensywa z Żywca. To nie jedyna premiera w dzisiejszej audycji. Dwie nowe piosenki nowego zespołu Carly Heads. Bo tak się składa, że przechodząc sobie tutaj po pięknym terenie, na jakim położony jest amfiteatr w Żywcu, dostałam prezent. Prezent, który opisano mi jako coś, co wyszło właściwie na światło dzienne dziś o 13:30. Zdaje się, że mówi się na to nówka sztuka, ale wolę chyba mówić, że to nowa płyta z Kubasa. ciemnych duszy przejść, wciąż brak wolnych miejsc, w umysłach niedostępnych przez szkło. Toczę łby, przeciągam się to noc, gdyby tak, już szczęśliwy dzień był najlepszym dniem na świecie, najlepszym dniem na świecie. Tam, gdzie nie istnieje ruch, tworzy się porządek, odpoczywa mózg. Lecz kiedy ulicami zwątpień krąży tam i tu, gubię swoją przestrzeń. Wyspa Nonsensu, Skubas, z nowej, właśnie wydanej, pięknie zresztą wydanej płyty Brzask. Płyty, jak patrzę właśnie na tylną stronę okładki, z naszym trójkowym znakiem jakości. Skubas najpewniej niestety dziś nie przyjdzie do nas do ofensywy, ponieważ po 23 będzie już zajęty swoimi obowiązkami. Jest w końcu jednym z członków orkiestry męskiego grania, ale proszę się nie obawiać, jesteśmy już umówieni i Skubas na pewno pojawi się w ofensywie właśnie z tymi nowymi piosenkami i na pewno też o nich opowie. Oczywiście muzyk nie był tylko na tegorocznej trasie męskiego grania częścią tego wspaniałego kolektywu, który przez prawie godzinę pokazywał, prezentował historię polskiej muzyki. Skubas także występował po prostu jako on ze swoim materiałem, ze swoimi piosenkami. I jeszcze pewnie za wcześnie na podsumowania i nawet pewnie Piotrek Stelmach, jutro tego też nie zrobię, jeszcze po 15 w audycji Myśliwiecka 357, ale coś działo się na linii wykonawca-publiczność, coś wisiało w powietrzu niezwykłego za każdym razem, kiedy Skubas prezentował tę właśnie piosenkę ze swojej nowej płyty. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, zbliża się 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Donald Tusk, jednym z faworytów do fotela szefa Rady Europejskiej. Decyzja zapadnie jutro. Polska akcja humanitarna pomaga szpitalom we wschodniej Ukrainie i apeluje o finansowe wsparcie. Pokaże blaski i cienie współczesnej historii. Jutro otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Różni kandydaci, sprzeczne informacje. Wciąż nie ma zgody w sprawie obsady kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. W gronie faworytów na szefa Rady Europejskiej wymieniany jest premier Donald Tusk, ale pojawiają się też inne nazwiska. Wszystko będzie jasne jutro po 17, kiedy rozpocznie się unijny szczyt w Brukseli. Już ustalone, powiedział dziś po południu szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, wyraźnie się uśmiechając, bo uzgodnień jeszcze nie ma. Co jakiś czas pojawiają się różne nazwiska, a unijni dyplomaci i urzędnicy dowolnie wskazują swoje typy, dodając, że przecież wszystko może się jeszcze zmienić. Zatem raz niekwestionowanym faworytem jest premier Donald Tusk, ale później ktoś mówi, że Bałtowie nie są bez szans, czyli byli premierzy Łotwy Valdis Dombrovskis i Estonii Andrus Ansip. Czy premier Danii Helle Thorning-Schmidt jest aby na pewno już spalona? Zapytał w rozmowie z Polskim Radiem jeden z unijnych dyplomatów i od razu wyjaśnił. Nie zapominajmy, że równolegle toczą się negocjacje w sprawie obsady stanowisk w Komisji Europejskiej. Francja chce, by to jej kandydat został komisarzem do spraw gospodarczych, który ma poparcie europejskich socjalistów, a Niemcy nie chcą się na to zgodzić. Jeśli kanclerz Angela Merkel nie zmieni zdania, wtedy być może, by udobruchać socjalistów, zgodzi się na to, by to ich przedstawiciel otrzymał stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i do gry mogłaby więc wrócić duńska premier. Nie jest także wykluczone, że pojawi się inna kandydatura z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biały Dom ostrzegł Rosję przed próbami powtórzenia ukraińskiego scenariusza w krajach należących do NATO. Waszyngton podkreśla też, że drzwi do sojuszu pozostają otwarte dla Ukrainy. Zapewnił o tym Ben Rhodes z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas telekonferencji w Białym Domu Ben Rhodes podkreślił, że zbliżająca się wizyta prezydenta Baracka Obamy w Estonii jest nieprzypadkowa. Rhodes zwrócił uwagę, że w kraju tym żyje spora populacja ludności rosyjskojęzycznej. Przesłanie, jakie prezydent chce wysłać do Rosji, brzmi: artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego jest niepodważalny. Niech Rosja nawet nie próbuje mieszać w Estonii ani w żadnym innym kraju bałtyckim w taki sposób, jak robi to na Ukrainie. Do tej pory Amerykanie mówili, że nie ma planu przyjęcia Ukrainy do NATO. Tym razem Ben Rhodes nie wykluczył takiej możliwości. W tym momencie kwestia ta nie jest dyskutowana wewnątrz NATO. Jednak ogólne nastawienie Stanów Zjednoczonych i innych członków paktu jest takie, że drzwi pozostają otwarte i że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane. Rhodes dał do zrozumienia, że trwają dyskusje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i krajami europejskimi na temat zaostrzenia sankcji wobec Rosji, by zmusić ten kraj do zmiany swojej polityki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska akcja humanitarna apeluje o wsparcie finansowe dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. Na ogarniętym walkami terenie działają wysłannicy akcji. Pomoc ma trafić do szpitali, informuje Leszek Tur, który przez kilka dni był w okolicach Ługańska. Będąc na przykład w szpitalu w Debalcewie, widzieliśmy bardzo podstawową, że tak powiem, placówkę zdrowotną z bardzo podstawowym wyposażeniem i niemal zupełnie pozbawioną jakichś zapasów leków i podstawowych środków opatrunkowych. Szpital w Debalcewie przejmuje cywilów i wojskowych rannych w walkach z separatystami. Podstawową pomoc tej placówce uda się zapewnić, mówi wysłannik PAHU. Zamówiliśmy dużą partię leków, środków opatrunkowych oraz takiego bardzo podstawowego wyposażenia chirurgicznego dla tego szpitala. To zamówienie teraz jest zbierane i kompletowane po to, żeby już w takiej jednej spójnej przesyłce, żebyśmy mogli je do szpitala wysłać. W Wszystkie leki i środki medyczne kupowane są na Ukrainie. Jest to znacznie tańsze niż organizowanie transportów humanitarnych i nie wymaga kontroli celnych. W wyniku działań wojennych swoje domy opuściło już 190 tysięcy mieszkańców wschodniej Ukrainy. To będzie jedna z największych ekspozycji pokazujących historię najnowszą. Już jutro w Gdańsku uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności. Nie będzie to zwykłe muzeum, bo jak podkreśla dyrektor placówki Basil Kerski, wydarzenia, które przedstawia, wymagają ciągłej interpretacji. Sercem tej nowej instytucji jest duża wystawa o sierpniu, o narodzinach Solidarności, o tym micie, o stanie wojennym, o podziemnej Solidarności, o wielkim kompromisie 89 roku i co więcej, tutaj wchodzimy w aktualną przestrzeń, o rozpadzie Imperium Sowieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej, narodzinach nowych państw też we wschodzie w 91 i też o ich tradycjach. Europejskie Centrum Solidarności ma być też gdańskim miejscem spotkań. Będą w nim nie tylko wystawy, ale także biblioteka i kawiarnia. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. I zaczynamy od informacji tenisowej. Jerzy Janowicz odpadł z wielkoszlemowego US Open. Polak przegrał z Kevinem Andersonem z RPA 7-6, 2-6, 1-6 i 3-6. Do trzeciej rundy udało się awansować naszemu deblowi. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski pokonali 4-6, 6-4 i 6-4 kolumbijską parę Juan Sebastian Cabal i Robert Farah. Katarzyna Kłys zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w judo. W decydującej walce Polka pokonała mistrzynię Europy Holenderkę Kim Poling. To pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w Czelabińsku i pierwszy po 11 latach w imprezie tej rangi. Legia Warszawa poznała rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Zespół Mistrza Polski, który w czwartek wywalczył awans, zagra w grupie z metalistem Charków, Trabzonsporem oraz Lekeren. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 18 września. Finał odbędzie się 27 maja 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. W naszej ekstraklasie piłkarze grali w dwóch pierwszych meczach siódmej kolejki. Wisła Kraków wygrała 1-0 z GKS-em Bełchatów i awansowała na pozycję lidera. Bramkę w 24 minucie strzelił Rafał Boguski. Piast Gliwice pokonał 3-0 Zawiszę Bydgoszcz. Gole dla gospodarzy strzelali Ruben Hurado, dwie oraz Kamil Wilczek. Przy pierwszym trafieniu asystował Adrian Klepczyński. Czekaliśmy dosyć długo na tą bramkę. Gdy już udało nam się strzelić tą bramkę, to ciśnienie zeszło i ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej. Na pewno nie było ważne, kto tam asystuje, tylko żeby w końcu trafić do bramki i w końcu zwycięstwo w tym sezonie. Jutro kolejne mecze siódmej kolejki teamowej Ekstraklasy. Także jutro początek najważniejszego wydarzenia sportowego w Polsce w tym roku. Rozpoczną się Mistrzostwa Świata w siatkówce. Polacy na inaugurację zagrają na Stadionie Narodowym z Serbią. Zawodnicy są pod wrażeniem obiektu, mówi Mirosław.